gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze i ulewy prognozowane na południu, jest apel o niewyruszanie w góry. Metropolita Warszawski pilnie zwraca się do Watykanu w sprawie podejrzanego o zabójstwo proboszcza. Po porażce z Włoszkami polskie siatkarki zagrają o trzecie miejsce w Lidze Narodów. O tym za chwilę w sporcie. Pilny apel służb do turystów, aby nie planowali górskich wycieczek. Powodem prognozowane ulewy i silne burze. Alert trzeciego najwyższego stopnia Instytut Meteorologii wydał dla południa Małopolski, dla powiatów oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. Warunki w górach już od rana mogą być niebezpieczne. Szlaki mogą zamienić się w potoki, mogą być zrywane mostki, mogą pojawić się dziury w szlakach, błoto. No może być po prostu nieprzyjemnie, ale ta woda wezbrana może być również niebezpieczna dla naszego zdrowia. Nie mówię już o najwyższych partiach, gdzie we formacjach wklęsłych, we wszystkich żlebach, gdy tej wody zgromadzi się w krótkim czasie bardzo dużo, ona niesie często ze sobą materiał skalny. To jest ewidentne zagrożenie dla zdrowia, a nawet w skrajnych przypadkach życia. Mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Alerty IMGW dla południa Małopolski obowiązywać będą od 7:30 do co najmniej poniedziałku rano. Nad Polskę nadciąga deszczowy front. Wieczorem w tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy zwołany przez szefa MSWiA. IMGW wydał alerty dla 12 województw w pasie od Dolnego Śląska przez centrum, po Mazury i Podlasie oraz dla śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jest wniosek do Watykanu o wydalenie ze stanu kapłańskiego proboszcza z gminy Tarczyn podejrzanego o zabicie swojego znajomego. Ksiądz Mirosław T. przyznał się do winy i został aresztowany na 3 miesiące. Z wnioskiem wystąpił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, mówi rzecznik archidiecezji ksiądz Przemysław Śliwiński. Jest to chyba adekwatna reakcja, bo mamy do czynienia naprawdę z bardzo poważnym czynem i z bardzo poważnym zgorszeniem. To znaczy wszyscy przeżywamy tę sytuację, która pozostaje dla nas niezrozumiała. Ktoś, kto dokonuje takiego czynu na podstawie paragrafu 1397 Kodeksu Prawa Kanonicznego, rzeczywiście powinien być wydalony ze stanu kapłańskiego. W oświadczeniu archidiecezja warszawska zadeklarowała pełną współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Proboszcz usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Premier apeluje do wyborców o zaufanie dla koalicji rządzącej. Podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic Donald Tusk podkreślał, że do skutecznego rządzenia konieczna jest stabilna koalicja. Szef rządu wyjaśniał, że czasem wymaga to podejmowania niepopularnych decyzji. Ja was proszę o elementarne zaufanie. Ja nie zawsze mogę iść szerokim, prostym traktem do przodu. Tak, muszę czasami trochę skręcić, muszę czasami zrobić krok do tyłu, muszę czasami ustąpić komuś, z kim się nie zgadzam, ale muszę czasami robić rzeczy, które wam się nie podobają, żeby nam to zwycięstwo z października nie wypadło z rąk. Wizyta w Pabianicach to pierwsze terenowe spotkanie premiera po rekonstrukcji rządu. Spory w belgijskim rządzie w sprawie uznania państwa palestyńskiego. Większość partii wchodzących w skład koalicji jest za, ale przeciwni są flamandcy nacjonaliści i frankofońscy liberałowie. Dyskusja rozgorzała po decyzji prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zapowiedział, że we wrześniu Paryż uzna państwo palestyńskie. Wprawdzie porozumienie rządowe sprzed kilku miesięcy przewidywało uznanie dla dwupaństwowego rozwiązania, ale jeszcze nie teraz. Mimo to lewice oraz chadecy z Flandrii i Walonii chcą uznania państwa palestyńskiego jak najszybciej. Nadszedł czas, by Belgia znalazła się po właściwej stronie. To okazja, której nie można przegapić. Podkreślił w rozmowie z telewizją RTBF Yvan Verostraat, przewodniczący walońskich chadeków, a szef frankofońskich liberałów Georges-Louis Boucher jest innego zdania. To jedynie symboliczne, pomaga Emmanuelowi Macronowi w zwiększeniu poparcia we Francji, ale w ogóle nie pomaga w sytuacji na miejscu. Przedstawiciel liberałów uważa, że doprowadzi to do zaostrzenia stanowiska Izraela i wzmocnienia terrorystów z Hamasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyjątkowy gość na Łódź Summer Festival, drugi w historii polski astronauta, pojawił się na głównej scenie na Rytkińskich Błoniach podczas łódzkich urodzin. Sławosz Uznański-Wiśniewski pytany był o szansę, o plany i szansę na kolejną misję. Mam nadzieję, że my jako Polska będziemy się rozwijać i technologicznie, i nasza pozycja na arenie europejskiej będzie rosła. i wtedy, kto wie, być może kolejna misja kosmiczna. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Sławosz Uznański-Wiśniewski to łodzianin, absolwent Politechniki Łódzkiej, drugi po Mirosławie Hermaszewskim Polak w kosmosie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak. Dzień dobry. To nie była najprzyjemniejsza noc dla naszych siatkarek. W półfinale Ligi Narodów rozgrywanym przed własną publicznością w Łodzi niestety nie dały rady Włoszkom. Stanęło na gładkim 0-3 w setach do 18, 16 i 14. Zdaniem Martyny Czerniańskiej zdecydowało większe doświadczenie przeciwniczek. Myślę, że po czym tak gdzieś tam zagrałyśmy na emocjach, a potem mimo wszystko doświadczenie i to, że faktycznie są to złote medalistki igrzysk, powiedziało o sobie. Gdzieś tam były dokładne w tych końcówkach, nie popełniały głupich błędów. Grały jako drużyna i wygrały niestety 3-0, nie miałyśmy trochę nic do powiedzenia. Dałyśmy się im rozkręcić, a kiedy Włoszki są rozkręcone, myślę, że nikt nie jest w stanie ich powstrzymać. W finale spróbują tego dokonać Brazylijki, które po zaciętym 3-2 wygrały ostatecznie z Japonkami. One o 16 zmierzą się z naszą kadrą w meczu o brąz. Tuż za podium inauguracyjnego etapu Tour de France kobiet uplasowała się Katarzyna Niewiadoma. Czwarte miejsce to dobry prognostyk przed dalszym ściganiem. Najszybsza okazała się Marianne Vos. Dzisiaj przed zawodniczkami 110 km z Brestu do Quimper. Panowie za to mają przed sobą już tylko zwiedzanie Paryża. Ostatni etap poważnego ścigania padł łupem Kaydena Grovesa. W peletonie finiszował Tadej Pogaczar, który na dzisiaj ma tylko jedno zadanie. Dojechać do mety, przyklepać czwartą wygraną wielką pętlę w karierze. Spektakularnym zwycięstwem odkupili się po inauguracyjnej wpadce piłkarze Pogoni Szczecin. Tydzień temu 1-5 przegrali z Radomiakiem. Wczoraj 4-1 odprawili dla równowagi Motor Lublin, choć na dzień dobry w kuriozalnych okolicznościach bramkę Motorowi sprezentował bramkarz Valentin Kożokaru. Mimo tego cel dla Pogoni był jasny, o czym mówi Adrian Przyborek. Nie zaczął się ten mecz dla nas najlepiej. Kożo, wiadomo, takie błędy się zdarzają, ale najważniejsze, myślę, była ta reakcja po stracie bramki, bo wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, że po prostu musimy wygrać u siebie i zgarnąć te 3 punkty. Bardzo ważne było to, że każdy wierzył. Jeszcze więcej wiary musieli zaprezentować piłkarze Lecha Poznań, którzy do przerwy przegrywali z Lechią w Gdańsku 0-2. Ostatecznie wyszarpali jednak wygraną 4-3. W Lado wypada przy tym domowe 0-1 Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Dzisiaj czekają nas 3 mecze, w których wystąpią nasi pucharowicze. Niedziela pochmurna, czekają nas opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Wiatr w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni. W centrum i na północnym wschodzie 26-27 stopni. Najchłodniej nad morzem 19. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Zanim przedstawię gości i zaproszę na rozmowę, przedpremierowo, tylko dla Trójki, pieśń specjalna. O Polsko, święte Twe imię, po cichu i po kryjomu, z trwogą za siebie i innych, szeptano w ojcach mych domu, prawdziwe jakieś nieprawdy, opowiadano o Tobie, mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie. Podobno w lesie za rzeką ktoś padł od sołdackiej kuli. Podobno kogoś kozacy na śnieg wywlekli w koszuli. Pamiętam grozę wiejącą z niedomówionych słów matki, kiedy szeptała o grobach kopanych w śniegach Kamczatki. Pamiętam, jak wynawiała twe imię krwią ubroczone, na Sybir gnane etapem, na szubienice wleczone, i stałaś we wnękach ołtarzów jak figurynki gipsowe, w kaplicach, w których po nocach lud mrze odprawiał polowe. I byłaś święta najświętsza, 100 lat czekana na próżno, 100 lat karmiona z dnia na dzień najkrwawszych ofiar jałmużną. A dziś twą świętość opolską myśmy wynieśli z kościołów i sprzedajemy na targu garść bohaterskich popiołów. Przyszli po towar zamorscy kupcy bogaci. Każdy z nich rolą i solą za krew przelaną zapłaci. Przyszli i mierzą i ważą nie wszystek towar jednaki. Przeciw komu? Przeciw komu? W towarze waszym są braki. Płoną krwi naszej rubiny zamorskim kupcom na chwałę, a my w ich stronę jak dzieci podnosim oczy nieśmiałe. A w ciszy pustych kapliczek, gdzie msze śpiewano polowe, płaczą anioły z obrazków i figurynki gipsowe. O Polsko, święte twe imię, po cichu i po kryjomu, z trwogą za siebie i innych, szeptano w ojcach mych domu. A w ciszy pustych kapliczek, gdzie msze śpiewano polowe, płaczą anioły z obrazków i figurynki gipsowe. Polska. Wiersz Edwarda Słońskiego z muzyką Pawła Gawlika w wykonaniu Macieja Orłowskiego. To nasza przedpremiera muzyczna ze spektaklu Rekwiem 44. A ja witam gości. Zacznę od kobiety. Magdalena Gawlik, wokalistka. Dzień dobry. Aktorka. Paweł Gawlik, mąż obok. Jako się rzekło, kompozytor muzyki do wielu sztuk teatralnych i krakowskich, i warszawskich znanych teatrów. Witam serdecznie. Jakub Kosmenda, wokalista. Dzień dobry. Najmłodszy aktor w zespole. I Maciej Orłowski, reżyser i dyrektor teatru Austeria, no i wokalista. Dzień dobry. Panie dyrektorze, wokalistą zostałeś zupełnie niedawno. To takie odkrycie Teatru Austeria. Paweł Gawlik powiedział, że to takie jego odkrycie, twój głos. Wzajem się z Pawłem odkrywamy Może w ten sposób to warto by było powiedzieć. To znaczy moje przygody ze śpiewem scenicznym, śpiewem teatralnym przede wszystkim. Ja nie uważam siebie za wokalistę. Myślę, że to jest trochę odmienna profesja. Jestem aktorem w ramach warsztatu aktorskiego. Ile ktoś jest obdarzony słuchem i pewną wrażliwością muzyczną, dobrze jest umieć zaśpiewać tekst. Specjalnie podkreślam to słowo, czyli słowa, które są dobrze ułożone, które mają wartość, które niosą przesłanie. I takich przygód w mojej, nazwijmy to, karierze aktorskiej było całkiem sporo. Zawsze to sprawiało mi ogromną przyjemność, ale też było dla mnie wyzwaniem, bo na te kilka minut, powiedzmy 3,5-4 minuty utworu, aktor śpiewając jest sam wobec publiczności. Właściwie jesteś tak trochę jeden na jeden, nic się tam nie ukryje. Tak, bez ogródek, nie można się schować, nie ma za czym się schować. Jak już ta lokomotywa rusza, to ja muszę wsiąść do pierwszego wagonu, albo jechać. Nawet za stery tej maszyny i jechać. Czy my możemy już teraz uchylić rąbka tajemnicy, mówiąc, opowiadając naszym słuchaczom, w którym momencie będzie wykonany ten utwór, albo co on ze sobą ma nieść? Całe zdarzenie nazywane Rekwiem 44 powstaje bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Zrodziło się spontanicznie, jego jeszcze 3 tygodnie temu praktycznie nie było. W Teatrze Austeria stwierdziliśmy, że po prostu podejmujemy się tego zadania, niezależnie od tego, że niekoniecznie pochodzimy z Warszawy. Nie jesteśmy warszawiakami z krwi i kości, ale czujemy, że temu miastu należy się chwila naszej uwagi. Trochę wybrałeś mi to pytanie już z głowy. Patrzę się na Pawła Gawlika, kompozytora wielu sztuk muzycznych i też muzyki do gier. Czy taka forma, kiedy dostajesz zadanie, Paweł, na jutro, proszę bardzo, a właściwie to na wczoraj potrzebna jest kompozycja, muzyka do utworu. Masz tekst i od razu w głowie rodzi się muzyka? To jest sytuacja jakby standardowa w teatrze i u reżyserów, że? Którzy właśnie zaskakują kompozytorów na zasadzie, słuchaj, potrzebuję piosenki i to na jutro. Więc no, po 30 latach się przyzwyczaiłem do tego. Ja nie czekam na wenę, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast ja uwielbiam pisać do tekstów. Uważam, że to jest dużo, po pierwsze, trudniejsze, ale to jest cudowne wyzwanie, bo można pójść za tekstem i naprawdę zareagować na każde słowo. Ja lubię takie wyzwania. Uwielbiam pisać do tekstów z epoki. Ostatnio przecież w naszym przedstawieniu Mój Chrystus Połamany to był XVI wiek? XVII wiek. Tak. No i to trzeba było przełożyć na, nazwijmy to, w miarę współczesny klimat. Ja myślę, że i do prozy można dobrze napisać. To nie jest to jakiś kłopot. Natomiast tutaj chciałbym się przepięknie nie zgodzić z panem reżyserem, ponieważ ja nadal odkrywam Macieja jako wokalistę. I to nie jest tak, że nie wiedziałem, że śpiewał wcześniej, tylko ja Macieja poznałem jako genialnego aktora, później genialnego reżysera, a teraz po prostu jestem zafascynowany, bo jest genialnym wokalistą, panie reżyserze. Magdalena Gawlik, czy od żony jako wokalistki wymaga się więcej? Ależ oczywiście. Oczywiście, wymaga się więcej. Zawsze muszę być skoncentrowana, bo nigdy nie wiem, kiedy Paweł mnie zawoła. Kochanie, trzeba nagrać demo. Więc ja jestem zawsze gotowa do tego, żeby nagrać demo. Bo dom państwa Gawlików, tutaj zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, to jest i dom, i studio w jednym. Tam te rzeczywistości się mieszają. Miałam to szczęście, że oprócz wielkiej miłości do mojej żony, to jestem też zakochany w tym, jak śpiewa, w jej wrażliwości, w jej umiejętnościach. Nagrałem ponad 300 płyt i bardzo różnych wokalistów, od mega, mega topowych, poprzez mega zdolnych, ale nieznanych. I tych mega znanych, ale niezdolnych, bo tak to czasami w życiu bywa. I jak poznałem Magdę i usłyszałem Magdę, to powiedziałem, oho, dobra, no to już ja nikogo nie potrzebuję, bo wszystko mam w domu. I proszę, miłość, bardzo. I pasję, i sztukę. Ale szczęśliwi. Jakub Kosmęda, najmłodszy wokalista, najmłodszy też aktor w Teatrze Austeria. Mhm. Dokładnie. Czy ty jesteś z Warszawy? Jestem z Warszawy, tak. To powstanie warszawskie. Będąc, żyjąc w Warszawie, to oczywiście widać na każdym kroku, prawda? Chodząc czy widząc jakieś pozostałości po budynkach. Natomiast na pewno w tym spektaklu jest mnie łatwiej, mam wrażenie, wejść w te buty, dlatego że wielu z tych powstańców było właśnie w takim wieku jak ja, albo trochę młodszych, czy trochę starszych. Więc tak, ja nawet w liceum byłem na rozszerzeniu właśnie z historii, a jako dziecko, chociaż może nie powstanie warszawskim, to interesowałem się historią, szczególnie historią II wojny światowej. Kto z państwa jeszcze z Warszawy? Maciej powiedział, że nie z Warszawy. My wszyscy... Podkarpacie z żoną. Podkarpacie. Chociaż jestem od 99 roku w Warszawie, więc większość życia jest taki napływowy, ale stabilny warszawiak. Byłbyś w stanie oprowadzić swoich kolegów, koleżanki i kolegów z teatru po tych miejscach ważnych, powstańczych w Warszawie? Myślę, że musiałbym się najpierw trochę lepiej przygotować, bo może nie tak z głowy, ale na pewno no, dużą większość życia, bo choć urodziłem się we Wrocławiu, to jednak w wieku lat 4 się przeprowadziłem tu do Warszawy. Więc, czyli Warszawa. Tak, więc raczej warszawiak. To myślę, że tak, po jakimś tam przygotowaniu. A kiedy śpiewa się tekst "Dziś idę walczyć, mamo", to trochę śpiewa się go osobiście, interpretuje osobiście. Teraz dla współczesnego, nowoczesnego chłopaka jest zaśpiewanie takiego tekstu. Dla mnie osobiście, nie wiem, czy mogę mówić za inne osoby, natomiast na pewno w takim momencie historii myślę, że jest to trochę takie właśnie nie pójście do walki w takim sensie kinetycznym, tylko bardziej, aby jako Polak, jako patriota sprawić, by Polska miała jakąś lepszą pozycję na świecie, by coś osiągnąć, żeby już utracić taki kompleks mniejszości, prawda? I ja z tej strony na to patrzę. Kompozycja oczywiście Pawła Gawlika. Państwo znają ten tekst. To jest oczywiście wiersz Józefa Szczepańskiego Ziutka, który zginął w czasie Powstania Warszawskiego, Kolumbowie rocznik 20. Dziś w absolutnie nowym wykonaniu, w wykonaniu Jakuba Kosmenda z muzyką Pawła Gawlika. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Ja w Polskę, mamo, tak wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi tak cudnie gra. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Tak strasznie dobrze mieć stena i śmiać się śmierci w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj i za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy. Idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy. mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Dziś idę walczyć, mamo, Ziutek. O tej postaci państwo wiedzą już bardzo, bardzo dużo, ponieważ opowiadaliśmy nieraz. Ziutek Szczepański, fenomenalny poeta, który się bardzo, bardzo interesująco zapowiadał. To on oczywiście jest autorem tekstu Pałacyk Michla. To on jest autorem wiersza Czerwona Zaraza, za którą jego cała rodzina miała wyrok śmierci. Poeta, który był też strzelcem wyborowym. Nieprawdopodobna, bogata osobowość. I ja się osobiście bardzo cieszę, że sięgnęliście do poezji Józefa Ziutka Szczepańskiego, bo ja go ogromnie lubię jako człowieka i jako poetę, który tak z jednej strony pisał bardzo profetyczne teksty, a z drugiej strony potrafił bardzo lekkie i dowcipne opowiadające o tym, co się dzieje w powstaniu, jak trochę takie kartki z kalendarza. Rekwiem 44. Patrzę się na Macieja Orłowskiego, dyrektora Teatru Austeria i reżysera Rekwiem 44. Skąd ten wybór? Bo ja rozumiem, że teksty są twojego wyboru. Tak, przy czym ten wybór wstępnie został mi ułatwiony przez doktora Kunerta, który jest autorem wyboru poezji powstańczej wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale wydaje mi się, że ten wybór jest wyjątkowo wrażliwy, zresztą podzielony na pewne części. Teraz nie zaimportuję z pamięci dokładnych nazw tych sekwencji tego wyboru, ale powiedzmy, że to jest entuzjazm, tak? Potem jest krew, potem jest klęska, potem jest refleksja, potem jest żałoba. One tak mniej więcej się układają w takie tematy. A utwór Dziś idę walczyć, mamo? On z racji muzyki i z racji tekstu jest dla mnie takim bardzo prostym życiowym wyznaniem młodego chłopaka, który bez świadomości tego, co go czeka, zafascynowany i żądny tego, by stawić czoło znienawidzonemu okupantowi, idzie w bój, jest zapewne żołnierzem AK, więc obowiązuje go przysięga Batalion Zośka. Żołnierska, więc tutaj jak gdyby nie ma wątpliwości, ale jest osoba, którą on traci i która prawdopodobnie, tak jest w treści, jego też straci. Bo to jest misja straceńcza. Przecież no nie można było nie puścić chłopca, syna do powstania. Tak, i my to rozgrywamy w naszym spektaklu pomiędzy... Akurat na scenie mamy taką konstelację kobiet i to są dla nas w tym momencie przedstawienia, to są kobiety jego życia. Myślę, że jest to dość bliskie. Na pewno pojawia się tam postać w takiej sferze jakiejś inspiracji mojej matki, oczywiście to jest mojej mamy. Myślę, że drugą z tych osób jest moja siostra. Trzecią jest ta przyszła partnerka, którą może mi kiedyś przyjdzie poznać. Bardzo, bardzo dużo emocji. Straszne, żeby pomyśleć, że to kiedyś się wydarzyło. Dlaczego się zdecydowałeś, żeby wziąć udział w takim projekcie? Rekwiem 44 o powstaniu. Ty jako młody człowiek. To było właśnie Magda i Paweł namówili mnie do tego. Ja muszę przyznać, że to jest pierwszy raz, kiedy mam do czynienia z teatrem na takim poziomie. Ostatni raz gdzieś bodajże w podstawówce grałem Muchomora. Także to jest... Ale śpiewasz. Ale śpiewam. Jeżeli chodzi o śpiewanie, to już parę lat śpiewam. Więc to jest właściwie takie wyzwanie, które oni mi przedstawili tak właśnie ad hoc. No i podjąłem się, gdyż myślę, że jest to na pewno rozwojowe, plus temat jest bardzo ważny, szczególnie dla mnie, jako dla osoby, która dorastała w Warszawie. Nawiążę do kontekstu. Mianowicie byłem na samym początku układania scenariusza, myślenia o czym to jest, o kim chcę opowiedzieć w tym przedstawieniu. I kontaktuje się ze mną, kontaktują się Magda i Paweł i mówią tak, słuchaj, to jest ktoś wyjątkowy, obdarzony takim świeżym, niezwykle oryginalnym talentem. I przesłali mi komunikatorem nagranie, bo wiesz, bo my od razu postawiliśmy go przed mikrofonem i poprosiliśmy, żeby nagrał to. Ja wysłuchałem tego fragmentu przesłanego i w pewnym momencie otworzyły mi się klapki. Dwie. Po pierwsze, że los zrządził, że mamy alter ego, na przykład Baczyńskiego, na scenie. Możemy mieć takiego młodzieńca dokładnie w tym wieku i z taką wrażliwością, jaką był obdarzony Baczyński. I inni w tym wieku. I inni, tak. I Szczepański, tak, tak. Gajcy. Tak. I druga rzecz. W jego interpretacji usłyszałem coś, co pomogło mi zrozumieć, dlaczego ci młodzi ludzie szli w ten straceńczy bój. To znaczy taką czystą wiarę w słuszność sprawy. Znaczy, że tak trzeba. Po prostu tak trzeba, bo nie ma szarości, jest albo czarne, albo białe, koniec, kropka. Na taki gniew nie można się umówić. Magdo, jak ty implementowałaś do siebie to Powstanie Warszawskie? Przede wszystkim jestem historykiem i dla mnie Powstanie Warszawskie jest wielowymiarowym wydarzeniem. Ale tutaj jesteśmy przy omawianiu spektaklu, więc może skupię się na emocjach. Ja od zawsze czytałam i przeżywałam poezję powstańczą. Jak przeprowadziliśmy się do Warszawy, miałam taką ciekawą rozmowę z własną córką. Mogła tutaj rozpocząć liceum, skończyła zresztą liceum Witkacego. I wzięłam ją na wycieczkę po Warszawie. I pokazałam jej kilka ważnych miejsc, takich emocjonalnie ważnych dla nas Polaków. Była oczywiście na Woli, gdzie czytałyśmy razem Śpiew murów Gajcego. I powiedziałam jej wtedy tak, żeby pamiętała, że tutaj to miasto jest święte, to miasto jest pomnikiem, to miasto jest wyjątkowe. Tutaj każdy kamień opowiada swoją historię. Tutaj chodzisz po miejscach, które były uświęcone krwią. Nie wiesz, kiedy staniesz na jakiś kamień czy na ulicy, w miejsce, gdzie ktoś umarł. I pamiętaj, Lila, żyj za dwoje, za siebie i za tą jedną osobę, która nie mogła tego życia dokończyć, bo walczyła w powstaniu i zginęła. Ucz się za siebie i za kogoś, komu nie było dane skończyć uniwersytetu. I po prostu kochaj za siebie i za kogoś innego, komu nie było dane kochać. I bądź szczęśliwa. Za dwoje. I rzeczywiście starała się dać z siebie wszystko. Zresztą do dzisiaj daje z siebie wszystko. Jest, skończyła chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Dokładnie dwa kierunki, tak. Więc za siebie i za kogoś. I za kogoś, dokładnie za siebie i za kogoś. Prawda, Paweł? Pięknie. Znów wędrujemy ciepłym krajem. Krzysztof Kamil Baczyński, kompozycji. Tak, opowiedz, tak. Paweł. Tak, tak. To powstało chyba z 2 lata temu, czy 3, już nie pamiętam. No, nie przeczę, że jestem dość mocno związany z Krakowem z wielu powodów, chociażby pracy w Teatrze Słowackiego jako szef dźwięku i z muzykami, w tym bardzo się lubimy, z Grzesiem Turnałem, a Magdalena no, uwielbia i Baczyńskiego, i Turnała. Pomyśleliśmy sobie, mamy studio, mamy chwilę, no to zrobimy swoją wersję. Myślę, że Grzegorz się zdziwi, jak mu wyśle. I no, tak zrobiliśmy to dla przyjemności, ale w pewnym sensie zobaczyliśmy w tym taki niesamowity błysk, że każdy utwór można pokazać naprawdę z wielu różnych stron. Ten utwór był dla mnie bardzo ważny. Dawno już chciałam go zaśpiewać i wykonać po swojemu. I to był prezent na moje urodziny. Ja sobie zażyczyłam, poprosiłam męża, żebyśmy przygotowali nową wersję tego wspaniałego utworu. I Paweł się zgodził, ale mówi tak, wiesz, kochanie, zrobimy to symfonicznie. I to jest ciekawe, dlatego że w sumie rzadko poezja śpiewana pokazuje się światu w wersji symfonicznej, a tutaj mamy właśnie wersję symfoniczną, nie tylko przypuszczoną jakby przez moją interpretację, bo w sumie jak usłyszałam aranżację, to byłam tak zestresowana, że to chyba słychać, jak śpiewam. Natomiast Paweł tutaj dał wodze w swoim aranżu sobie samemu, jako melodykowi. No i zobaczmy, no i cóż. No właśnie, zobaczmy, co, jak państwo ocenią. Symfoniczna Magdalena Gawlik. Śpiewamy. Thank you. malachitową łąką morze. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na roztrążach, na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka. Pejzaż powieki miękko wsiąka, zakrzepła suła na nagich barwach. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą, jak miękkie gruszki brzmi lato wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem. Malachitową łąką morza ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na roztrążach, na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka. Pejzaż powieki miękko wsiąka, zakrzepła suła na nagich barwach. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Krzysztof Kamil Baczyński. Znów wędrujemy w wykonaniu Magdaleny Gawlik w aranżacji Pawła Gawlika. Oprócz Magdy i Pawła w studiu, przypominam, jest jeszcze Maciej Orłowski i Jakub Kosmenda. Ten utwór nie znajdzie się w sztuce Rekwiem 44. Być może znajdzie się jako postscriptum, dlatego że chcemy po zamknięciu spektaklu jeszcze chwilę być, i zresztą to jest w idei naszego teatru Austeria, żeby sam moment spotkania aktorów i publiczności nie ograniczał się do odegrania przez aktorów sztuki przygotowanej, tylko żeby potem jeszcze pobyć ze sobą, porozmawiać chwilę, wymienić spostrzeżeniami, wymienić się emocjami, podyskutować na ten temat. I jeśli będzie nam dane, w co wierzę, że będzie taki moment po Rekwiem 44, będzie rozmowa na temat wspomnień dotyczących powstania warszawskiego. W tym wypadku to prawdopodobnie będą wspomnienia już dzieci powstańców albo dzieci tych ludzi, którzy przeszli przez powstanie może jako cywile, przeszli tę zostali drogę. Zostali zaproszeni. Czynimy takie starania i wtedy ten przepiękny utwór z ogromną przestrzenią, ja pomyślałem sobie, to jest coś takiego, co mówi, no jednak warto było. Teatr Austeria. Piszecie o sobie, że jesteście alchemicznym tyglem. Skąd się wziął Teatr Austeria? To jest fenomen pewien. Prawdopodobnie różne procesy zmierzały ku temu, żeby to się zmaterializowało właśnie wiosną tego roku. I one trwały od kilku lat. Nasza znajomość z Magdą i z Pawłem to już jest około trzech lat. u schyłku zimy tego roku ja postanowiłem, że to już jest ostatni, tak, dla mnie to był taki ostatni moment. Powiedziałem sobie koniec, kropka. Chcę albo zrobić, teraz, albo nigdy. Albo teraz, albo nigdy. Chcę zrobić przedstawienie na podstawie tekstu Mój Chrystus Połamany. Zawsze mnie ten tekst w jakiś sposób interesował, fascynował i irytował. Tu dużo bym mówić, dlaczego każda z tych rzeczy. W każdym razie poddałem go takiej mocnej obróbce, bo coś, co jest w zasadzie monologiem, należało zamienić w dialog i w rzeczywistość sceniczną, ale zespół, który spotkał się w tej pracy, okazał się zespołem ludzi nadających, jak to się mówi, na tych samych falach. Na tych samych falach. To nie ludzie, którzy sobie słodzą. Och, jak nam jest cudownie tutaj, prawda? Nie, nie, nie, nie. My jesteśmy wobec siebie twórczo krytyczni, stawiamy sobie wzajem wymagania, ale chcemy przede wszystkim ze sobą pracować, bo mamy do siebie zaufanie i czerpiemy z tej pracy przyjemność i satysfakcję. Magda jest znakomitym motywatorem. Wiesz, bo to trzeba by było rozróżnić słodzenie, które ma w podtekście interesowność, a tworzeniem pozytywnej aury dla bezpiecznej realizacji rzeczy karkołomnych. Ora, jak to brzmi. Ja przede wszystkim bawię zespół. Zawsze powiem coś głupiego i śmiesznego i wszyscy się śmieją. Jest atmosfera rozładowana. Ale nie, Magda, powiedzmy szczerze, jak tobie się coś podoba, tak, to mówię lub zawsze, nie podoba, to mówię. To ty to mówisz. I to jest fantastyczne. W teatrze nie jest częste zjawisko usłyszeć od kogoś, od partnera na scenie, że wiesz, fajnie to, to jest interesujące, no, to co jest, zrobiłeś. Prawda? To nie jest informacja przede wszystkim. A w zasadzie teatr... Takiego... Dobrze, ale w teatrze najczęściej nie ma demokracji i z reżyserem się nie dyskutuje, a tu wychodzi na to, że z reżyserem można sobie podyskutować. Można zaproponować. Ja myślę, że reżyser przede wszystkim powinien być dobrze przygotowany do pracy. Znaczy wiedzieć, co chce zrobić. Powinien mieć ugruntowane wyobrażenie na temat tego, co ma powstać na scenie. No, współcześnie to się nazywa storyboard. Pewien taki jak gdyby film wewnętrzny, prawda? I teraz to się może zmienić. To się wręcz powinno zmieniać, bo nie można być ślepym na reakcje żywych ludzi, partnerów na scenie. W związku z czym trzeba umiejętnie łączyć to, że ja wiem, czego chcę, a jednocześnie patrzę na to, jak to odbierają inni. Często... I jesteś przygotowany na to, że czasami robisz krok w tył, żeby pozwolić aktorom. Jestem, wtedy jest to dla mnie największa frajda. Zrobić krok w tył i pozwolić na to, żeby ktoś zrobił to po swojemu, bo to znaczy też, że ja go, cały ten proces zainspirował go do tego kroku. A gdzie jest w tym wszystkim miejsce dla kompozytora? No, przede wszystkim chciałbym powiedzieć jedną rzecz, a Maciej mi bardzo przypomina mojego niestety już zmarłego przyjaciela, Emiliana Kamińskiego. Wiele lat pracowaliśmy z Emilianem, prywatnie się bardzo dobrze znaliśmy i no, można powiedzieć, że to do tej pory mi go brakuje. I w pewnym momencie właśnie pojawił się Maciej, który jest po prostu reinkarnacją Emiliana. Marcin, jak się czujesz jako reinkarnacja? Po prostu muszę wam powiedzieć, że to jest tak fantastyczne. Ja ożyłem. Ja ożyłem, bo po prostu widzę swojego przyjaciela z dawnych lat, w dodatku jeszcze z drugą, dodatkową osobowością, którą kocham i uwielbiam. I dlatego jak powstał teatr, ja powiedziałem, że ja już nie piszę piosenek tak sobie. Ja po prostu idę do teatru. A miejsce kompozytora, no tak żeśmy sobie wymyślili wspólnie, że Teatr Austeria będzie też trochę teatrem muzycznym albo w dużej części teatrem muzycznym. A z tego powodu, że mamy bardzo dużo teatrów muzycznych w Polsce i to świetnie wykonane spektakle, nie ma o czym gadać, tylko to są licencje. Kupuje się licencje i robi się Romeo i Julię, proszę bardzo, tak? A to my jesteśmy gorsi? Tutaj Jakub powiedział, tak? Więc zróbmy prawdziwy polski teatr muzyczny w sensie idei, a nie kupujmy licencje z zachodu. A dla Jakuba, który patrzy trochę na was... Właściwie, Jakubie, jesteś w wieku dzieci. swoich kolegów. Nawet młodszy. Nawet młodszy niż niektóre dzieci wasze. Jak ty się odnajdujesz wśród tych osób? To ja jestem bardzo tutaj szczęśliwy, taki mam szczęście z tego względu, że nie mógłbym sobie wymarzyć bardziej ciepłej, przyjmującej grupy osób, szczególnie będąc w takiej pozycji, w której jestem, gdzie nie mam absolutnie doświadczenia aktorskiego, więc te różnice wieku są zatarte, ale w takim sensie, że ja się czuję bardzo komfortowo. Zaopiekowany? Dokładnie. Dotrzeć do celu. To utwór z pierwszej pełnometrażowej, tak to nazwę, sztuki, która powstała w teatrze Austeria, patrzy się na Pawła Gawlika. Tak, tak. To jest w ogóle niesamowity spektakl i tutaj Maciej, bardzo ci dziękuję za to, bo oprócz wspaniałego scenariusza Maciej wpadł na pomysł, żeby użyć wierszy Jana od Krzyża. Powiedział, słuchaj, zrób to tak, żeby współcześni zrozumieli tamtą poezję, tamten przekaz, no ale też przemyć ten klimat, który tam jest w scenariuszu. Miałem przepiękne wyzwanie, jeszcze raz Maciek dziękuję, bawiłem się przy tym genialnie, no i z tego co już, bo zagraliśmy parę razy ten spektakl, to działa. A to, taki powinien być teatr zwinny i powinien działać. Dotrzeć do celu. To utwór, który promował i promuje nadal spektakl Mój Chrystus Połamany. I dzisiaj w Trójce znowu pozwalamy sobie na taką przed premiery. Tylko na naszej antenie. Potęga stawiała mi cel tak wysoko, że wzlecieć musiałem, gdzie oko człowiecze spojrzeniem nie sięga. I mając się próżnych prób wielu, lecz ciągle z jednakim zapałem, wciąż wyżej i wyżej leciałem i wreszcie dotarłem do celu. Spragniony w górę w noc ciemną, źrenice mi jasność zalała i zdobacz niezmiernie wspaniała zjawiła się w mroku przede mną. Lecz po mnie miłości apelu wyrwałem się rzutem zuchwałem i wyżej, wciąż wyżej leciałem, aż wreszcie dotarłem do celu. Spragniony miłość spodziewanie. Lot jeden miał siłę tysiąca, nadzieja prawdziwie gorąca, gdy nieba chce, niebo dostanie. Znalazłem się w niebie z weselu, choć tylko nadzieję ran miałem, tak bowiem wysoko wzleciałem, że wreszcie dotarłem do celu. Spragniony dotrzeć do celu. Tekst, wiersz świętego Jana od Krzyża, muzyka Paweł Gawlik. I to jest utwór ze spektaklu muzycznego Mój Chrystus Połamany w reżyserii Macieja Orłowskiego i w adaptacji twojej również, można tak powiedzieć. Tak, to jest bardzo spójne i myślę, że też z tego, z naszego spotkania przy Chrystusie Połamanym zrodziła się idea powołania teatru, bo po premierze, parę dni dosłownie po premierze stwierdziliśmy w zespole, że... Zróbmy to. Że zróbmy ten krok, to znaczy jak gdyby sformalizujmy się. Nie, że będziemy się tam spotykać od czasu do czasu, tylko chcemy stworzyć teatr, zakładamy stowarzyszenie, wniosek został złożony. Teraz czekamy, no, pokornie czekamy na to, aż sąd nam przyśle zawiadomienie, że jesteśmy już osobowością prawną. Przede wszystkim w przepięknym miejscu mamy możliwość pracy, bo tutaj trzeba oddać hołd, podziękować, nie wiem, cokolwiek panu Krystianowi i Centrum Kultury Raszyn. Krystianowi Durmie, dyrektorowi CKR Raszyn. To jest zachwycające, że tak młody teatr, chociaż bardzo doświadczony, jeśli chodzi o ekipę, może pracować w takich warunkach. Panie dyrektorze, bardzo, bardzo dziękujemy. Bo jednak dla teatru, co jest ważne? Ważny jest zespół, a ten zespół musi mieć miejsce do pracy, czyli przysłowiową salę z żarówką. My mamy nieco więcej niż tylko salę i żarówkę, ale chcemy sprawiedliwie się odwdzięczać i stąd też właśnie ten pomysł, bo pytałaś na samym wstępie o to, jak się zrodził pomysł Requiem 44, to oprócz jak gdyby miłości do samych tekstów i do zdarzenia, do tego szacunku, jaki nosimy w sobie i no, autentycznie miłości do miasta Warszawy, to my czujemy, że w ten sposób chcemy się odwdzięczyć naszemu mecenasowi, który nas przygarnął. No i 1 sierpnia premiera. Magda. No. Zapraszamy serdecznie na premierę spektaklu Requiem 44 1 sierpnia do Centrum Kultury Raszyn o godzinie 19:00. Wstęp wolny. Jeszcze na koniec oddam głos Jakubowi Kosmendzie, najmłodszemu uczestnikowi teatru i głosowi młodemu, powstańczemu. Jakub, w twoje ręce zaproszenie, tak od ciebie. Myślę, że bez zrozumienia przeszłości nie można pójść w przyszłość, więc dla każdej osoby, czy w moim wieku, czy młodszej, warto. A ja powiem jeszcze jedną rzecz, wydaje mi się ważną, bo ja wspomniałem, że w pewnym momencie, kiedy objawił nam się Jakub, to myślałem o tym, o czym to przedstawienie jest. Nas interesuje indywidualny ludzki los. To, jak ci poszczególni ludzie i śladem tych przeżyć są te utwory poetyckie, jak oni przeżywali tę drastyczną rzeczywistość. A z drugiej strony też piękną i romantyczną w pewnym momencie dla nich. Jakub Kosmenda, Maciej Orłowski, Magdalena Gawlik, Paweł Gawlik. Bardzo pięknie wam dziękuję za opowieść, za zaproszenie, za spektakl. I pozwólcie, że zamkniemy całe nasze spotkanie i opowieść o Powstaniu Warszawskim poezją Kamila Krzysztofa Baczyńskiego w wykonaniu i w kompozycji Mateusza Pospieszalskiego utworem zatytułowanym Promienie. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Rozmnożona jak biały pył czy obłok,